सहनाभवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सोत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगींद्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि। परम सम्माननीय आदरणीय स्वामी जी महाराज, सत्संग प्रेमी सभी संतजन भक्तजन, पांच चीजें हैं यम में, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। ये पांचों का फल बता दिया। कोई अहिंसा में अगर प्रतिष्ठित हो जावे तो उसके संपर्क में आने वाले लोग भी बैर भाव उनका समाप्त हो जाता है। अगर कोई सत्य में प्रतिष्ठित हो गया तो सत्य संकल्प हो जावेगा। सत्य में प्रतिष्ठित होगा तो सत्य संकल्प हो जाता है। समस्त कर्मों का फल उसकी मुट्ठी में होता है। जिसको चाहे वो वरदान दे सकता है, जिसको चाहे फिर श्राप भी दे सकता है। वो सिद्ध महापुरुष हो जाता है। अगर कोई महापुरुष ऐसा है अस्ते में प्रतिष्ठित हो गया, अस्ते माने चोरी न करना, इस्ते माने चोरी करना, एक ऐसा रूप बनेगा। किसी का वस्तु है उसका अपहरण कर लिया, ले लिया, छीन लिया, तो अगर वो अस्ते में बिल्कुल मन उसका निर्लोभी है, शांत है, तो समस्त सर्वरत्न उपस्थानम सब कुछ उसके सामने उपस्थित हो जाता है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा, ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होगा शारीरिक रूप से तो वीर शक्ति लाभ, और अध्यात्म की दृष्टि से ब्रह्म तेज से संपन्न होगा। अपरिग्रह स्थैर्य, अगर अपरिग्रह में स्थित हो गया तो उसको सब याद आ जाता है, अपना भी, जन्म जन्मांतर की भी बात याद आ जाती है। आप कह लो त्रिकालज्ञ हो जाता है, भूत का, वर्तमान का और भविष्य का, अपना भी और जो उनकी शरण में आता है उनका भी सब वो जान जाते। ये पांच चीज़ों का फल बता दिया। यहाँ से प्रारंभ हुआ। अब जो नियम में पांच चीज़ें थी, याद है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणधानानी नियमा, ये नियम में थे। तो एक एक का क्या फल होता है ये सब अपने जीवन में कोशिश करने के लिए है। उतारो, देखो, पढ़ते हैं। शौचात् स्वांग जुगुप्सा, शौचात् स्वांग जुगुप्सा, परैर असंसर्गः, परैर असंसर्गः, शौचात् स्वांग जुगुप्सा, शौचात् स्वांग जुगुप्सा, परैर अस परैर संसर्गः, शौच। पहला था शौच नियम में। शौच कहते हैं पवित्रता को। शौच माने पवित्रता, शुद्धता। दो तरीके से, एक तो हम जहाँ पर रहते हैं वो जगह, हमारा ये शरीर, शरीर भी शुद्ध हो, और जहाँ हम मंदिर है, पूजा घर है, रसोई घर है, वो जगह भी हमारी पवित्र हो, शुद्ध हो। तो शरीर भी शुद्ध हो और जगह भी शुद्ध हो, इसको हम कहते हैं बाह्य पवित्रता। और दूसरा होता है अंतःकरण की पवित्रता। तो पवित्रता का दो भाव होगा, बाह्य और अभ्यंतर, ये दोनों का अंतर बता देंगे। तो ये 40वां जो सूत्र है ये बाह्य शौच का और 41वां अभ्यंतर का, ये दोनों का फल बताएंगे। तो अब कम से कम हम जहाँ पर रहते हैं वो जगह शुद्ध तो होना चाहिए, साफ सुथरी तो होनी चाहिए। भले छोटी जगह होवे, भले झोपड़ी ही होवे, देख करके थोड़ा मन को तो अच्छा लगे। अगर चारों तरफ से कूड़ा फैला होवे, कचड़ा फैला होवे, तो अच्छा कैसे लगेगा। वो बार बार जो है ये बात कही जाती है, हम लोग कहते हैं कुत्ता भी कहीं बैठेगा तो पूंछ से जगह को साफ करके बैठता है ना, कुत्ता भी बैठता है। हम लोग कई बार सोचते हैं सड़क पर जाओ तो सड़क पर ही गाय, बैल, भैंस सब वहीं पर बैठे रहते हैं, अगल बगल इतनी सारी जगह है वहाँ नहीं बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि सड़क साफ सुथरी है। अभी मध्य प्रदेश गए वहाँ, और इधर जाओ आप गुजरात की तरफ राज्य, तो सड़कें पर बैठे हुए हैं झुंड का झुंड। बाहर भी जगह है, इधर भी जगह है, सड़क के बाहर भी, वहाँ बैठ जाए पशु, बोले नहीं सड़क साफ सुथरी है ना। तो जब एक पशु को भी साफ सुथरी जगह अच्छी लगती है, हमको भी साफ सुथरी जगह अच्छी लगती है, तो और भगवान को हम चाहते हैं, परमात्मा को चाहते हैं, और बाहर से जगह भी साफ सुथरा ना होवे तो बताओ कैसे परमात्मा विराजमान होंगे। इसको कहते हैं बाह्य शुद्धि। तो हमारा बाहर से स्थान शुद्ध, कम से कम भगवान का मंदिर बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के घर में जो ड्राइंग रूम तो साफ सुथरा होता है, और भगवान का जो मंदिर होता है वो बिल्कुल वैसे गंदा संदा पड़ा रहता है। जरा सा कुछ ना कुछ मिश्री वगैरह चढ़ा दिया तो चींटियाँ भी वहीं पर घूमती रहती हैं, अच्छा नहीं लगता। साफ सुथरा होना चाहिए। खास करके एक संत थे, बहुत अच्छे संत, हाँ बहुत अच्छे संत, और उनका एक स्वभाव था, उन संत का स्वभाव था, जैसे कोई भगत ने घर पे बुलाया, महाराज मेरे यहाँ आकर के भिक्षा प्राप्त करिए, तो उनके घर पे जाते थे। वो अपना पूजा वगैरह कर लिया, पांव धो लिया, आरती की थाल से पूजा वगैरह किया गुरुजी की, सब ठीक ठाक हो गया। तो वो कहते थे तुम्हारा बाथरूम किधर है, थोड़ा बाथरूम जाना है। हाँ, अब आदमी ने जो बाथरूम ले गया, दिखाया, ठीक है, बाथरूम गए, हाथ पांव धो के बाहर आ गए। फिर वो कभी कभी रसोई में ऐसे झांक लेते थे, क्या बना रही हो फिर खाने के लिए, क्या बनाया है आज भंडारे में। हाँ, वो लोग तो समझते हैं महाराज बड़े प्रसन्न हैं, देखो हमारी रसोई को देखा, वो नहीं समझ रहे हैं कि आपकी रसोई को देख करके, बाथरूम की देख के समझ गए कि आप कितना साफ सुथरा रहते हो। अगर आपका बाहर से साफ सुथरा नहीं है तो आपका मन कैसे साफ सुथरा होगा? जो बाहर गंदगी में रहेगा तो उसका मन भी, अंतःकरण भी मलिन ही तो होगा, कैसे रह पाओगे? वस्त्र आपके साफ हो, फटा हो वे, चार जगह से फटा हो वे वस्त्र, उसमें क्या है? संतों के रहते थे लेकिन साफ सुथरा तो हो। तो बाहर से हमारा स्थान साफ हो, हमारा शरीर कम से कम स्नान आदि करें शुद्ध हो, तो शौच माने पवित्रता, शुद्धता। किसमें? आपके घर में, आपकी रसोई में, आपके वस्त्र में, आपके शरीर में। अगर आपका ये सब पवित्र होगा तो क्या होगा? बोले शौचात स्व अंग जुगुप्सा। एक दिन पक्का समझना कि आपको अपने इस शरीर से वैराग्य हो जाएगा। जुगुप्सा माने वैराग्य, इसी शरीर से। बताओ, इतना धोते हैं, इतना नहलाते हैं शरीर को, फिर भी आँख से जो है कीचड़ आता है, नाक से निकलता है, कान से जो है देखो तो मैल भरी रहती है, कैसा लगता है शरीर? आजकल तो एक बड़ी मुसीबत है, क्या जहाँ भी जाओ हाथ में जो है वो सैनी ही रह जाते। तो अब इतनी बार हाथ धो तो फिर ओ बैरागी मरे नहाए नहाए, सन्यासी मरे खाए खाए। महाराज, हम लोग परम शुद्ध होते हैं, परम पवित्र हैं, लेकिन अब वहाँ अयोध्या में चले जाओ, जितनी बार बाथरूम जाएंगे उतनी बार नहाएंगे, जितनी बार जाएंगे उतनी बार नहाएंगे। अयोध्या में लगभग ऐसे होता है। तो एक दिन आपको अपने इसी शरीर से वैराग्य होगा। बताओ, इतना इसको खिलाया, इतना इसको नहलाए धुलाए, इतना इसकी सफाई करते हैं, फिर भी ये जब देखो तब ये बिगड़ ही रहता है। शौचात स्व अंग जुगुप्सा। अब हम लोगों को कहते हैं जटा वाला, जटा जूट वाला। अब बताओ, जटा कभी कभी बाल हमारे भी बड़े बड़े हो गए थे, और किसी दिन बाल अगर दो तीन दिन आप ठीक से नहाओ, नहाने का मतलब उसमें बाल में तेल, तो उसमें क्या फिर कंघी करो तो दर्द होता था। अब आप लोगों को अनुभव होगा, दर्द होता है कि नहीं? फंस गया बाल तो खींचो, हाँ, तो फिर इसको यों बाल पकड़ के ऐसे ऐसे सुलझाते हैं, हे भगवान। तो एक दिन इस बाले से वैराग्य होता है, क्या हुआ? नहीं हुआ कभी? हे राम। हाँ भाई, जो भी है फिलहाल ये बालों से भी वैराग्य होता है हमको, क्योंकि जब कंघी करो तो फिर उसके बाद जो है कहीं जाओ तो सिर में बांधो, गाड़ी चलाना हो तो, और जब एसी नहीं थी गाड़ी में तो हवा चलता है तो आंख के सामने बाल आ जाता है, तो आपको देख तो फिर बाल बांध करके चलाते थे गाड़ी वगैरह। आप लोग खाना बनाओ तो भोजन में बाल आ गया तो 56 प्रकार का व्यंजन बनाओ, सब जो है बेकार हो गया। तो इस शरीर से वैराग्य हो जाएगा यदि, अब किसी का ना हो गए तो भगवान भला करे बालों से। और कई कई तो महाराज बड़े बड़े होटलों में एक जाली होती है, उसको बाल में इसे लगा लेते हैं, और हे राम। और अगर बाल धो के नहाओ तो फिर वो कंघी करनी पड़ेगी, बाल को सुखाना पड़ेगा। तो एक दिन शौचात स्व अंग जुगुप्सा, जब पवित्रता का ख्याल रखोगे तो कभी न कभी एक दिन अपने ही इस शरीर से आपको वैराग्य होगा पक्का। और अगर गंदे संदे रह के खा पी लेते हो तो ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं है। परई असंसर्ग, परई ही, दूसरे से छूने में भी आपको डर लगेगा, ए छूना मत हमको नहाना पड़ेगा, ए छूना मत हमको नहाना पड़ेगा। अब पता नहीं, पहले के समय में कोई जैसे कोई मर गया और उसको ले गए जलाने के लिए अंतिम संस्कार के लिए, तो उसके बाद जो भी वहाँ से संस्कार करता था उसके बाद बिना नहाए वो अंदर प्रवेश नहीं करता था। इधर है कि नहीं गांव में? मतलब वहाँ जला के जितने भी लोग गए, अर्थी लेकर के जितने भी लोग गए वो नहाएंगे, और घर वाले वो नीम की पत्ती सुलगा के रखते हैं, घर के सामने आग जलाया उस पर नीम की पत्ती डाल दे, और जो आ रहा है अर्थी में गया था उसको कहते थे पहले इसको पांव से छुओ, नीम की पत्ती कड़वा धुआं है, अगर भूत ऊत आया हो साथ में तुम्हारे तो आप भाग जाओ कड़वा सुन करके। हाँ, किसी को छू नहीं सकते, पर ही असंसर्ग। हाँ, अब किसी को छूने में भी आपको डर लगेगा, आजकल तो पक्का अनुभव है, हाथ मिलाने में लोग डर रहे हैं। हाँ, कितने फुट की दूरी पर बैठो? हाँ, 4 फुट की दूरी पर बैठो। हाँ, विदेश के लोग भी नमस्कार करना सीख गए, हाथ जोड़ के कहते हैं नमस्ते। हाँ, अपने क्या भारत, हम फिर से वहीं पर आए ना, हमारा देश का जो नियम था बहुत सही, पर आई ही असंसर्गा किसी को। अब हम लोगों की जो दादी वगैरह के ज़माने में, हमारे ज़माने में तो था कि उस समय पर जब भोजन बनाने वाला होता था तो घर की एक महिला रसोई में प्रवेश कर जाती थी, फिर उसके बाद उसको कोई छू नहीं पाता था। हाँ, जब तक बड़े लोग खा नहीं लेते थे, जब बड़े लोग जो है दादा वगैरह खा लेते थे, उनका बच्चा भी बाहर है बाहर। हाँ, अगर बच्चे को भूख भी लग रही तो इसे थाली दे देता था, थाली में इसे दूर से डाल देती थी। हाँ, शुद्धि अशुद्धि का ख्याल, अगर छू लिया किसी ने उसको तो कहते थे रसोई जो है वो झूठी हो गई। किसी के ज़माने में था कि नहीं था? तो अब उतना ख्याल नहीं है, तो अब भ्रष्ट हो गए सब। जब भ्रष्ट हो गए तो जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, तो सब मन में उभाव नहीं रहा, मन भी अशुद्ध हो गया, तो रोज लड़ो, रोज झगड़ा करो, रोज दुखी हो रहो। हाँ हाँ हा, मुंच मुंच और क्या होएगा। चलो अगला पढ़ते हैं। ए बाहर से शुद्धि का ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल बाहर से शुद्धि का। बाहर की शुद्धि माने 3 बात, आपका जहाँ रहते हो वो जगह शुद्ध होना चाहिए, आपके वस्त्र भी शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध माने भले फटा पुराना होवे, एक ही वस्त्र होवे लेकिन साफ सुथरा तो हो। आप स्नान वगैरह भी समय पर कर लो, इसको कहते हैं बाह्य शुद्धि। दूसरा सूत्र है अभ्यंतर, अंदर की शुद्धि का। सत्व शुद्धि सौमनस्य, एकाग्र इंद्रिय जय जय, आत्मदर्शन योग्यत्वानि च, सत्व शुद्धि सौमनस्य, एकाग्र इंद्रिय जय, आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। यहाँ देखो, अगर आप, अब देखो एक बाहर से शुद्धि हो गई, अब भीतर की शुद्धि, ये सूत्र है भीतर की शुद्धि। क्या आपके मन में ये विचार ना आवे कि दूसरे का सत्यानाश हो जाए? हाँ, दूसरा दुखी, अरे अपने मन को तो ठीक रखो। हाँ, जो करेगा सो भरेगा। हाँ, कोई खराब काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, वो अपना फल पावेगा। आप अपने मन को तो ठीक करो, हे प्रभु सबका भला हो, सबका कल्याण हो। ये संत की दृष्टि होती है, ये संतों का भाव होता है। हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। केवल हिंदू सुखी हो ये नहीं कहते, केवल पुण्यात्मा सुखी हो ये नहीं बोल रहे हैं। हम किसको करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। हाँ, हे प्रभो कोई भी प्राणी इस जगत में दुख प्राप्त ना करे, मा कश्चित दुख भाग भवेत, किसी को दुख ना मिले। ये आपके धर्म, अगर आपका मन अच्छा है तो भीतर से आप पवित्र हो गए। ये मन का भाव बनाओ, जो हमारा नुकसान भी कर रहा है, कोई हमारा नुकसान भी कर रहा है, वो जो करेगा उसका कर्म उसके साथ में, आप अपने हृदय को तो अच्छा बनाए रखो, अपने मन को तो अच्छा बनाए रखो। और अगर सही कहूँ तो मेरा तरीका अपनाओ, जो तुम्हारा बुरा सोचे घर पे आ जावे तो उसको ज़्यादा बढ़िया चाय पिलाओ, नमकीन के साथ ज़्यादा सेवा करो, जो तुम्हारा कभी अनभला करता है। देखो परमात्मा की कृपा, फिर जो मित्र है उसका तो ख्याल रखते ही रखोगे, जो आपका भला करता है उसको तो खिलाओगे पिलाओगे, जो आपका अनभला करता है उससे प्रेम करके दिखाओ। उसके मन में खुद ही एक कचोट होगी, बताइए मैंने इनका इतना नुकसान किया और ये मुझको इतना जो है प्यार कर रहे हैं। ये मन की शुद्धि है। और सब लोग सुने हो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। संस्कृत भाषा में किसी को दुविधम ही मना प्रोक्तम शुद्धम अशुद्धम एवच, याद आया नहीं याद है? अशुद्धम देखो याद रखना चाहिए, शायद अद्वैत मकरंद का होगा, हाँ ब्रह्म बिंदु परिषद का भी है, अद्वैत मकरंद भी एक हाँ दुविधम ही मनो प्रोक्तम अशुद्धम शुद्धमेव च। मन कैसा अशुद्ध है, आप संसारी हो, मन शुद्ध है, आप भगवान। अच्छा सत्व शुद्धि माने अगर किसी का अंतःकरण शुद्ध है तो अब पांच उसको फल मिलेगा। आपका मन अच्छा है तो पांच फल मिलेगा। क्या पहले कहते हैं, पहला देखो, अगर आपके भीतर की शुद्धि है तो पहला हो गया सत्व शुद्धि, ये पहले हो गया, अंतःकरण निर्मल होगा। क्योंकि क्या कहा था, वृत्ति सारूप्यम उसी, आपके हृदय में सात्विक भाव है तो आप वैसे बन गए ना, क्योंकि चित्त का कोई अपना आकार नहीं है। वो याद है बताया था ना कि जैसे पात्र में डालोगे पानी वैसे बन जाता है, तो शुभ विचार के अनुसार बना तो आपका अंतःकरण शुभ हो गया। जितने समय तक आप सत्संग में बैठे हो आपका मन शुद्ध है, जितने समय तक आप भगवान के सामने बैठ के घर में भी पूजा कर रहे हो आपका मन शुद्ध है, तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। मन की शुद्धि से एक अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। दूसरा है सौमनस्य, सौमनस्य माने आपका मन आपको प्रसाद देगा, अच्छा लगेगा, सुमनस्य सुंदर रहेगा आपका मन ही आपको लगे आज कुछ अच्छा काम किए। आज देखो एक माला जाप हो गया, बहुत बढ़िया लगा, आज हम सत्संग में गए थे मन हल्का हो गया, तो मतलब आपका मन ही प्रसन्न है ना, तो आपका मन आप पर कृपा कर रहा है जी। हाँ मन की प्रसन्नता, अरे मन की प्रसन्नता बहुत बड़ी चीज है जी। आपका मन थका हारा है, रोया रोया सा है, सबसे आदमी जो है शिकायत शिकायत कर रहा है, ये अच्छा नहीं, तो आप दुखी हो, संसार में हो। सौ मनस्य आपका मन अच्छा हो। तीसरा एकाग्र, आपका अब आप चित्त एकाग्र हो जाएगा, जिस बात को समझना चाहोगे बिल्कुल उसी पर चित्त जा करके टिक जाएगा। ये तीसरा फल, अंतःकरण की शुद्धि, मन की प्रसन्नता और चित्त की एकाग्रता, देखो तीसरा फल। इंद्रिय जय, और आपका अपनी ये जितना ज्ञान इंद्रिय है पांच की और कर्म इंद्रिय है पांच, ये दसों इंद्रियों पर आपका स्वामित्व हो जाएगा, आप इसके स्वामी बन जाओगे। जैसे उपनिषद में कहा कि ये शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, तो जैसे घोड़ा सब बस में हो गए तो रथ बहुत बढ़िया चलता है, आप चाहें आंख देखती है, आप नहीं चाहते तो आंख नहीं देखेगी, आप चाहते हैं तो कान सुनेगा, नहीं चाहते तो कान नहीं। ये स्वामी बनना बहुत, ये बहुत साधना के बाद है कि आप अपने स्वामी खुद बन जाओ। ये संतों का जो एक नाम है ना स्वामी, कहते हैं ना संतों का स्वामी जी, स्वामी माने क्या, अपने स्वयं के स्वामी हैं वो, अपने स्वामित्व को प्राप्त हो गए वो, उनका अपना जीवन उनके अपने बस में है। हाँ चलो एक शब्द एक अक्षर और आगे जोड़ दो स्वामी के साथ में, गोस्वामी, गो जोड़ दो, हाँ तो गो जोड़ दिया आपने, गोस्वामी तुलसीदास है ना, तो गो माने, गो माने पृथ्वी भी होती है, गो माने गाय भी होती है, गो माने इंद्रिय भी होती है, हाँ तो वो अपने इंद्रियों के स्वामी हैं, यही है। हाँ अपने, या जैसे कभी कहा आपने महाराज, महाराज जी आइए, तो कहाँ कौन से देश के महाराजा हैं, कौन सा नगर है, अवध की कौशल, बोले कुछ नहीं, अपने अंतःकरण के महाराज हैं, अपनी मर्जी के महाराज हैं, हाँ यही स्वामी है। अपने स्वामी स्वयं बनो, एकाग्र इंद्रिय जय, आप अपने स्वामी बन जाओगे। और एक फिर उसके बाद आत्मदर्शन योग्यत्वान, अब आप आत्मज्ञान के योग्य हो जाओगे, आत्मज्ञान की योग्यता आपको प्राप्त हो जाएगी अगर आप भीतर से भी शुद्ध होगे तो बाहर से शुद्धि उसका फल कि आपका इस शरीर से बाह्य जगत से थोड़ा वैराग्य होगा, और जब आभ्यंतर शुद्धि होगी तो आपको पांच फल मिलेगा, अंतःकरण की शुद्धि, मन की प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों के आप स्वामी बन गए और परमात्मा को पाने के लायक बन गए। हाँ, अभी भी आज के जमाने में अगर किसी को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलना हो, आज के जमाने में भी राष्ट्रपति से कोई बच्चे को पुरस्कार लेना तो उसकी ड्रेस कोड होगी, है ना, ड्रेस कोड होता है, उसको एक विशेष प्रकार का कपड़ा पहन के जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं, जैसे आप हो ऐसे जा करके नहीं ले सकते ना, वो आप लोग कभी 26 जनवरी को कुछ बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है या कभी और, तो उसकी अपनी एक नियम है, एक विधि है, उसी के अनुरूप। तो अब परमात्मा से मिलना हो तो उसके लिए योग्य बनना पड़ेगा, आपको उस योग्य बनिए। हाँ, ये योग्यता आ जाएगी आत्मदर्शन की। यहाँ पर शौच का पूरा हुआ। हाँ, पांच हैं नियम है, शौच, दूसरा था संतोष, संतोष को देखो, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। अब ये तो समझाने की जरूरत है नहीं, ये तो हमेशा सुनते रहते हो। संतोषात माने संतोष से, उत्तम अनुत्तम, अनुत्तम माने जिससे उत्तम और कुछ दूसरा नहीं। जैसे आपने कहा उत्तम श्रेणी, तो उत्तम श्रेणी आपने फिर कहा मध्यम श्रेणी की अपेक्षा से, कोई मध्यम होगा तो आपने कहा उत्तम, फिर उत्तम में भी कोई ना कोई श्रेणी बन सकती है ना, अनुत्तमम जिससे ऊपर श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं, संतोष से बड़ा सुख और कुछ कौन सा, वो दोहा बहुत पुराना याद था, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष अपने भारतवर्ष की ये थी, हमारे भारतवर्ष में संतोष को बहुत प्रधान दिया, पाश्चात्य देशों में ये सभ्यता में नहीं थी। पाश्चात्य देशों में वस्तु प्रधान जीवन था, जिसके पास जितना बढ़िया बढ़िया वस्तु चीज़ें वो बड़ा माना जाता था, हम लोगों के यहाँ संतोष बड़ा था। तभी तो बड़े बड़े सम्राट भी जो है महात्माओं को आकर के प्रणाम किया करते थे जी, ये पहले भी था और अभी भी है, ऐसा मत समझना कि अब नहीं है, अभी भी है। तो अभी हम बम्बई में थे, तो बम्बई में जो वहाँ के सचिव हैं प्रेमपुरी के, उनका स्वामी जी कल हमको रात में जाना पड़ा एक भागवत में। हमने कहा कहाँ, बोले रमेश भाई ओझा की भागवत में जाना पड़ा। तो उन्होंने बताया वो करवाने वाले कौन, वो अंबानी परिवार, वहाँ कोकिला बहन और उनका नीता अंबानी और उस पूरा परिवार उनका बैठा भागवत सुन रहा था। हाँ, वहाँ पर तो अभी भी लोग, पहले भी था अभी भी, संतोषी अगर कोई है तो उसके साथ। अब अच्छा, भगवान कृष्ण सुदामा को ऊपर बिठाए और खुद बैठ करके नीचे उनके पांव धोए, क्यों, क्योंकि संतोषी। हमारे यहाँ पर संतोष से बड़ा और कोई सुख नहीं। हाँ, मन संतुष्ट आपका जीवन संतुष्ट। अच्छा, भोजन मिल रहा है कि नहीं, भले दो महीना से घर से ना निकले हों, भोजन सबको मिला कि नहीं। हाँ, वस्त्र मिला, रहने के लिए छत है, बताइए, रोटी कपड़ा मकान, पुरानी लड़ाई है और तीनों मिल रहा है, फिर भी काहे के लिए हाय हाय मचाना। बोले वो 4 इंच जमीन हमारी फलानों ने दबाई ली है, हे राम। हाँ, इतना जमीन है वो नहीं, 4 इंची दबा लिया तो बेचैन हो के मर रहे हो आप, काहे के लिए तप्त हो। संतोष से बड़ा और कोई संतोष। और अगर आप संतोष करते हो तो पक्का समझना परमात्मा की कृपा आपके साथ रहती है फिर। चलिए जी, ये बहुत हमेशा सुनते रहते हो तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, पढ़ लो आप लोग, यहाँ पर हमारा बताने का नहीं है। हाँ, क्योंकि संतोष तो हमेशा सुनते रहते हो, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, चाहे दाएं से कमाओ चाहे बाएं से कमाओ, एक घर कम है, दूसरा घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, हाँ, बड़ी गाड़ी चाहिए, हमेशा। तो नाम का नहीं, हाँ, असली वाला है ना, असली वाला है। असली वाला कौन? बोले भीतर से संतुष्ट हो। तीसरा पढ़ते, शौच संतुष्ट। काय इंद्रिय सिद्धि, अशुद्धि छया तपसः, काय इंद्रिय सिद्धिर, अशुद्धि छया तपसः। देखो, काय इंद्रिय सिद्धि, काय माने शरीर, इंद्रिय शरीर और इंद्रिय दोनों की सिद्धि हो जाती, सिद्धि माने आपके बस में हो जाते हैं, शरीर और इंद्रिय दोनों आपके बस में हो जाते हैं। कब? कब? अशुद्धि क्षयात, जब सारे दोष मिट जाते हैं तो। अच्छा, दोष कब मिटेंगे? तपसः, जो तीसरा वाला था। तो तपसः अशुद्धि क्षयात, तप के द्वारा जब सारे दोषों का क्षय कर लिया जाता है तो शरीर आपके बस में हो जाता है। हाँ, नहीं समझ आ रहा? शरीर आपके बस में माने शरीर, फिर शरीर और इंद्रिय हमको अपने काबू में नहीं कर पाता। हम लोगों के यहाँ पे एक होता है प्राकृतिक चिकित्सा, सुना है कभी? नहीं, नेचुरोपैथी, जैसे अंग्रेजी दवाई एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, हाँ, तिब्बतियन, ये सब होते हैं। तिब्बतियन में गोली होती है बड़ी बड़ी सी, वो पता नहीं गोबर ओबर सब मिला के दे देते हैं, भगवान जाने, भूसा भूसा, हाँ, तो वो सब का सब दवाइयाँ होती हैं। तो एक है प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, उसमें सबसे पहले अगर कोई जाता है तो उसको कहेंगे अब तुम एक हफ्ते तक उपवास करो, केवल आप नींबू शहद का पानी पियो, कुछ मत खाओ। महाराज, एक दिन तो पहले दिन तो बड़ी भूख लगती है, कभी कभी करना चाहिए आप लोगों को भी। पहले दिन आप नींबू पानी पिए, शहद पानी पिए तो थोड़ा सा जो, और पानी खूब पियो, पानी खूब पियो। तो पूछा क्या होगा, तो कहते हैं पेट की सफाई कर रहे हैं, जो कचड़ा तुमने इकट्ठा कर रखा, जैसे घर की सफाई करते हो तो पानी डाल डाल करके चारों तरफ से पेट की सफाई कर रहे हैं। अब लो, दूसरे दिन भी खूब भूख लगती है, जब भूख लगे पानी पी लो, तीसरे दिन से भूख जो है लगना कम हो जाता है। ये व्रत का समझना, दो दिन भूख बहुत सताती है, तीसरे दिन से भूख लगना कम हो जाता है, क्योंकि जो शरीर है वो शरीर के अंदर का ही जलाना शुरू कर देता है, अंदर का। और इसीलिए नवरात्र का व्रत वगैरह करना दो दिन कठिन है, उसके बाद फिर आसान हो जाता है। लेकिन आजकल तो नवरात्र में पांच तरह का तो लड्डू खा लोगे, हाँ, कुट्टू और सब खा लोगे तो पता ही नहीं लगेगा ना, केवल नींबू पानी पी के रह के देखो। फिर सात दिन अगर हो गए, छः सात दिन, तो कहेंगे अब दलिया खिचड़ी खाओ, उससे आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। जब शरीर शुद्ध हो जाएगा तो फिर वो, जैसे शरीर पांच महाभूतों से बना है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांच तत्वों से हुआ ना, तो आप नहीं खाए तो आकाश तत्व से हो गया। फिर दो तीन दिन आपको कहेंगे अब आप कटी स्नान करो, जल उसमें, जल में बिठा देंगे और कहेंगे गुनगुने जल में आप बैठे रहो आधा घंटा एक घंटा, वो सब उसकी प्रक्रिया होती। फिर मिट्टी का लेप लगाएंगे, अभी पंचकर्म हो गया, पंच महाभूत हैं तो पंचकर्म, उसी पंचकर्म कभी पढ़ा होगा, वो पांच चीज़। फिर मिट्टी का शरीर पर लेप लगा देंगे, उससे जो है आधा घंटा आप मिट्टी से सुखाओ ठीक करेगा। फिर भाप का स्नान कराएंगे, हाँ, एक कमरा बना रखा है उसमें पानी को खूब गर्म करेंगे, भाप भाप, और उसमें बैठो जो है, ऐसे ऐसे जो है शरीर शुद्ध हो जाता है तो बीमारी ठीक हो जाती है। हम लोगों की सबसे बड़ी बीमारी है खा खा के मरते हैं। तो ज्यादा खाओगे फिर ज्यादा भोगोगे। तपस्या, थोड़ा तपस करो, सहो, भूख को सहो, सर्दी गर्मी को सहलो, सुख दुख को सहलो, निंदा स्तुति को सहलो, सम्मान अपमान को सहलो, जो सहता है उसी का नाम है तप। जब आप सहोगे तो आपका शरीर इंद्रियां सब शुद्ध हो जाएंगी। बिल्कुल, तपस्या आपको शुद्ध करती है। जैसे अग्नि में आपने सोना डाला तो शुद्ध होकर निकलेगा। अगर किसी को भी आगे बढ़ना हो तो थोड़ा तपस तो करना पड़ता है। बिना सहन शक्ति को बढ़ाए आगे कोई नहीं बढ़ सकता। हाँ, करना तो पड़ता है। हमको तो लगता है आजकल लोग कितनी तपस्या कर रहे हैं, कहाँ पंजाब से पैदल ही चला जा रहा है, कहाँ जाना है, बोले बिहार। पैदल और अकेले नहीं, गठरी भी ला दे, बाल बच्चे भी लिए। इतनी कभी कल्पना भी नहीं हो सकता था कि पंजाब से यहाँ तक उसको कह दो कि यहाँ से वो चलो वहाँ पर गंगा जी के लिए पैदल चल के नहाओ। बोले मोटरसाइकिल निकालो। हाँ, आजकल गांव में है, वो भाई गांव में सवेरे सबके घर में पहले बाथरूम शौचालय नहीं होता था तो बाहर जाते थे खेत में। बाद में फिर बाथरूम के लिए शौच के लिए भी जाना है तो साइकिल से मोटरसाइकिल से सवेरे जाओ भाईगा। सब्जी भी लेने जाना है, आप बच्चे को कह दो सब्जी ले आओ, पैदल जाएगा कोई? कहेगा मोटरसाइकिल लेके जाऊंगा। और कहाँ, वहाँ से इतना सड़क पर चले जा रहे हैं पैदल नंगे पांव। बिना तप के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए जीवन थोड़ा सहन शक्ति वाला होना चाहिए। क्या सहो? द्वंद को। द्वंद माने दो दो का जोड़ा, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, ये सब द्वंद हो गया ना। ये दो दो के जोड़े, ये दो दो के जोड़े जो आते हैं सहलो। जो द्वंद को सह लेता है भगवान उसको अपना अपना समझते हैं। अब चाहे भगवान राम का जीवन ले लो, चाहे युधिष्ठिर का जीवन ले लो, चाहे राजा नल का जीवन ले लो, महात्माओं का जीवन ले लो, सब सहते हैं आगे बढ़ते, जो सहता है आगे बढ़ते। अगर एक जो है कोई समाज में किसी ने निंदा कर दिया, कड़वा बोल दिया, डांट दिया और आप नहीं सह सकते हो तो परमात्मा को कैसे पाओगे? फिर हिम्मत चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो तीन हो गया, शौच, संतोष, तप। हाँ, चौथा था क्या? स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग। ये जो तप से जो बताया कि शरीर और इंद्रिय शुद्ध हो जाएगी, इसमें एक लाइन लिखी है हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। हाँ देखो, काय संपद रूप शरीर संबंधी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, माने सूक्ष्म दूर देश में और व्यवधान युक्त स्थान में स्थित विषयों को देखना, सुनना आदि इंद्रिय संबंधी सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। ये देखो, कहने का मतलब है कि जैसे कोई महात्मा है, तपस्वी है, तो यहीं बैठा है और उसका शरीर पर अपना काबू हुआ, इंद्रियां उसके विषय में हो गई, तो जो आँख का काम है देखना, आज हमारी आंख इतना दूर देखती है और उनके एक भीतर का नेत्र जग गया, तीसरा नेत्र, तो दूर देश का इस समय अमुक जगह पे क्या हो रहा है वो भी जान सकते हैं। कई बार महात्माओं को ऐसे देखा होगा, टीवी में तो देखा होगा, महाराज बताओ तो ऐसे आंख बंद करके ध्यान किए और उन्होंने कहा ऐसा मैं देख रहा हूँ। कैसे? ये सब सिद्धि हो गई। हाँ, ये सब सिद्धियाँ हो जाती हैं। कई बार ऐसे ऐसे महात्मा दिखाई पड़े, ऐसे ऐसे संत कि एक ही जगह पर यहाँ दिखाई पड़े और उसी समय हरिद्वार में नहा भी रहे हैं, ऐसे भी महात्माओं को पढ़ा जाता है। बोले शरीर की सिद्धि हो गई तो उनके लिए देश काल आदि मायने नहीं रखता। अब ऐसे महात्मा, कोई भगत आया गला सूखा है, बच्चा क्या खाना चाहते हो? बोले महाराज बंगाल वाला संदेश खाना है। उन्होंने लाओ ऐसे ऐसे हाथ किया और अंदर से संदेश आ गया। अरे राम राम, गंगा सागर वाले मिठाई नहीं खाए थे, एक मिठाई मुंह में रखते गल जाती थी, हाँ उसका नाम संदेश। अब वो बंगाल में बनती है और यहाँ कैसे, हाँ यहाँ भी कहीं होगी तो लखनऊ में कहीं दुकान होगी, यहाँ कैसे? बोले वो महात्मा की सिद्धि है, जो उनके मन में कामना होती है सो प्राप्त हो जाता है, जो कामना होती है। यम यम कामम मनसासन विभाति, हाँ इसलिए सब कुछ मिल जाता है। स्वाध्याय से स्वाध्यायात, ये चौथा था, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय अगर कोई करता, स्वाध्याय माने जैसे सत्संग में आ गए, घर में थोड़ा गीता जी पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया, स्वाध्याय अगर कोई करता है तो उसको अपने इष्ट देवता का साक्षात्कार हो जाता है। इष्ट देवता संप्रयोग, जो उसके आराध्य देवता हैं, जिस देवता की आराधना करोगे उनका साक्षात्कार हो जाएगा, दर्शन हो जाता है। अब कोई कहे कि भगवान का दर्शन, तो भाई कुछ भी कह ले कोई, वेदांत में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वेदांत के अपने स्वामी अखंडन महाराज कहते हैं हमको दर्शन हुआ। अब उनसे ज़्यादा वेदांत में डूबा हुआ महापुरुष, वो कहते हैं हमको दर्शन हुआ, और भी कई महापुरुष लोग कहते हैं हमको दर्शन हुआ बिल्कुल। हमारे स्वामी तपोवन महाराज कहते थे, तपोवन महाराज कहते थे वो कैलाश में, कैलाश चले जाते थे, पहाड़ में घूमा करते थे हिमालय में, तो कहीं पर जो है वो ऐसा था कि फंस गए, चले जा रहे हैं, वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, और कई बार बर्फ़ के नीचे नदी होती है, गड्ढा होता है, खाई होती है, ऊपर से बर्फ़ जमी हुई है, पता नहीं लगता। तो ऐसे पांव रखने वाले थे, तब तक सामने से किसी एक महात्मा जैसा दिखाई पड़ा, उसने जो है अपना जो है इनको कहा, लगुड़ेन पुरतापस्य, लगुड़ेन माने लकड़ी से, अब जो अब तुम्हारे हाथ पे डंडी है, अपनी डंडी से सामने देखो, लगुड़ेन पुरतापस्य, अपनी डंडी से सामने देखो। जब इन्होंने ऐसे डंडे से उसको उखरा तो बर्फ टूट गई, नीचे खाई थी 50 फुट। उसके बाद वो महात्मा उधर से वो चला गया, और फिर कहते हैं कि वो तो हमको बोल रहे थे, हाँ। तो ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं। तो स्वाध्यायात इष्ट देव, अब तपोवन महाराज जैसे महापुरुष, हाँ तो जब ऐसे महापुरुष लोग कहते हैं तो हमारे लिए आप तो वाक्य हैं, ये हमारे लिए, हमारा ये परंपरा है, संप्रदाय है, हम विश्वास करते। अगर कोई स्वाध्याय में निष्ठ होवे तो उसको अपने आराध्य का दर्शन होता है, बिल्कुल होता है। जिस देवता की पूजा करते हैं, जिस देवता की आराधना करते हैं, उनका क्यों नहीं साक्षात्कार होगा, बिल्कुल होता है स्वाध्यायात। अच्छा, जिस जब अपने इष्ट देवता का दर्शन हो गया, इष्ट देवता की तो दर्शन, फिर उनकी कृपा भी मिलती है, और अपने आराध्य की कृपा मिल जाए तो कमी क्या रहेगी फिर, हाँ फिर कमी क्या रहेगी, हाँ आपके जीवन के सारे दुख ही दूर हो जाएंगे। अंतिम बात कहते हैं, हाँ समाधि सिद्धि, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधाना तो, ईश्वर प्रणिधाना तो समाधि सिद्धि, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात, ईश्वर प्रणिधानात समाधि सिद्धि, बिल्कुल समाधि लग जाएगी, मन शांत हो जाएगा, आपका दृष्टा स्वरूप अपने आप में स्थित हो जाएगा। कब? ईश्वर प्रणिधानात, जब भगवान पर पूर्ण भरोसा करोगे तो, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास। हमारे तो रक्षक केवल वो हैं, वो हैं, वो स्थिति जैसे अर्जुन की है, जैसे द्रौपदी की है, हाँ ये शरणागति में थोड़ा थोड़ा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा नहीं होता, हाँ पूरा का पूरा, हाँ हमारे सुख के साथी परमेश्वर, दुख के साथी परमेश्वर, वो जो कर रहे हैं मेरे लिए, जो कर रहे हैं, क्योंकि सारे जगत के नियंता वही हैं, जो परिस्थिति हमको दे रहे हैं मेरे कल्याण में, वही कल्याणकारी है, वही मेरे लिए हितकारी है, चाहे वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, हमको चाहे अच्छा लगता हो चाहे अच्छा ना लगता हो, लेकिन जैसा है घर में, बाल बच्चों में, परिवार में, समाज में, वही परिस्थिति हमारे विकास के लिए सहायक है। दृढ़ विश्वास हो परमात्मा पर, वो तीन लोक के स्वामी हैं। एक दिन शायद हमने उपनिषद में प्रसंग लिया था, भगवान हैं अस्थि भाव, भगवान और हमारा गुण एक है स्वजाति भाव, वो भी सच्चित आनंद, हम भी सच्चित आनंद। हाँ, भगवान हमारे नित्य संबंधी हैं, क्योंकि सर्वव्यापक हैं तो हमसे दूर नहीं हो सकते, उनका हमारा नित्य संयोग है। वो जो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं मेरे कल्याण के लिए कर रहे हैं, मेरी भलाई के लिए। इसीलिए जो भक्त है कभी विचलित नहीं होता, जो भगवान का भक्त है, भगवान पर जिसका भरोसा है वो विचलित नहीं होता। जैसी परिस्थिति है, वाह वाह बहुत बढ़िया, आज इस तरीके से, हाँ आज इस तरीके से, आज बताओ क्या बढ़िया भगवान ने मौका दिया। सवेरे से पांच घर भिक्षा मांगी, एक भी घर भिक्षा नहीं मिली। आज भगवान चाहते एकादशी का व्रत करो। हाँ, ये महात्माओं की दृष्टि है, ये महात्मा लो, ये नहीं कि देखो पांच घर भिक्षा मांगी जरा सा एक मुट्ठी तक नहीं मिला, ऐसा नहीं बोलेगा वो, कहेगा देखो भगवान चाहते हैं कि आज ऐसा करो। हाँ, किसी दिन एक बहुत बढ़िया महात्माओं का एक गायन है, उसका नाम है कौपीन पंचकम, पांच श्लोक का एक गीत है, सुर मंदिर तर, ये तो भजगोविंदम है। हाँ, कौपीन पंचकम में पांच पांच श्लोकों का है। तो वहाँ पर अब एक बैठा हुआ है कहीं मंदिर के बरामदे में, भ्रमण करते करते महात्मा चला जा रहा है, मंदिर के बरामदे में बैठा है, और रात में खूब मच्छर काटने लगे, मच्छर काटने लगे, तो महात्मा ने कहा वाह वाह प्रभु, हम समझ गए भगवान आप आज मच्छर बन करके आ रहे हो, हमको कह रहे हो कि सो मत जागो, भजन करो, जाप करो। लो अब मैं जाप ही करता हूँ, आप क्या करते, दुनिया खराब है, ऑल आउट भी नहीं लगाया, गुड नाइट भी नहीं लगाया, धुएं जला देते जरा सा नीम की पत्ती का, है ना। और महात्मा कहते हैं वाह वाह भगवान ऐसा चाहते। बहुत पहले एक बार, ध्यान नहीं हमको कौन सा सन है, बहुत पहले होगा, वो प्रयाग में जो हनुमान जी का मंदिर है, लेटे हुए हनुमान जी महात्मा बनने के पास, लाल कपड़े में, लाल कपड़े में, उसी के सामने जहाँ सब लोग जो है वो भीख मांगने वाले रहते होंगे, वहीं पर हमने भोजन जन कहीं से मिल गया खाए, और वहीं पेड़ के नीचे सो गए थे, उसी के सामने, उस समय बहुत पुरानी बात है, पेड़ के नीचे रात में जब मच्छर लगे हमको यों यों, तो बगल में कोई और था महात्मा, महात्मा क्या था जो भी था, वो उसने कहा क्यों नींद नहीं आ रही, हमने कहा मच्छर बहुत काट रहे हैं, उसने कहा लगता है कि तुम कभी बाहर ऐसे लेटे नहीं हो, हम लोगों को तो नहीं लगते। उन लोगों की चमड़ी हो जाए, उसने कहा हम लोगों को नहीं लगते, तुमको क्यों लग रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं मैं धूप बत्ती जलाता हूँ। तो महात्मा लोग जैसे धूप बत्ती अगरबत्ती रखते हैं, वो धूप बत्ती निकाला, उसको रगड़ के तीन चार धूप बत्ती जला के हमारे चारों तरफ रख दिया। खैर वो धुआं हुआ तो उससे जो है मच्छर भाग गए, मैं सो गया। सवेरे में ढूंढने लगा कौन जलाया तो दिखा ही नहीं हो, और सवेरे उठा होगा गंगा जी चले गए होंगे, जो भी श्रद्धा हो तो आप कह दो भगवान थे, ना श्रद्धा हो तो कह दो कि जो है कोई और था जो थोड़ा अच्छा भाव वाला था, जिसको जो समझना हो, हाँ उसमें कोई वो थोड़े है। लेकिन फिर वो सवेरे हमको मिला नहीं, हमने कहा बताओ, तो महात्मा हाय हाय थोड़े में चाहेंगे, बताओ बड़ी मुश्किल की बात है, हाय हाय मेरे पास कपड़े तक नहीं हैं, एक कपड़ा था बताओ, एक कपड़ा था उसको भी ओ पक्षी लेके उड़ गए। हे राम, सुना है कहानी कि नहीं, नहीं राजा नल दमयंती की कहानी नहीं सुनी। हाँ, राजा नल हैं, अपनी पत्नी की आधी साड़ी तलवार से काट करके लेके भागे। हाँ, क्यों, क्योंकि शरीर पर का कपड़े से होए सबका सब, हाँ, और जो एक ओ वस्त्र आता है वो भी लेकर के चिड़िया हो जाती है। कैसी स्थिति होती है, एक मछली पकड़ी कई दिन से खाने को नहीं मिला, एक मछली तालाब में पकड़ी नदी में, वो मछली को आग जलाई, उसमें भूना, भून करके अब चूंकि राजा थे कर्मकांडी थे तो उन्होंने कहा बिना नहाए हुए खाना नहीं चाहिए, अब अशुद्ध तो है लेकिन नहा के तो खाएं, थोड़ा सा संध्या बंदन करके तो भून करके मछली को रख दिया और नहाने गए, तब तक नदी में बाढ़ आई और मछली भी पानी में चली गई। बोले बोलो ये बताओ, राजा नल पर विपत्ति पड़ी, भूनी मछली जल में पड़ी। उनका नाम आज तक मशहूर है। भगवान जो आगे बढ़ता है उसी की परीक्षा होती है, ये हम पहले भी बोले थे शायद एक दिन। इसलिए कभी अगर जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति हो तो उसमें घबराना मत। हम बार बार कहते बच्चे कहना माने तो समझो भगवान की कृपा है, और कोई ना कहना माने तो समझो और ज़्यादा कृपा है, घबराते क्यों हो। भगवान वहाँ वैराग्य दे रहे हैं, भगवान वहाँ पर आपके मन को अपनी तरफ मोड़ना चाह रहे हैं, संसार से हट करके मेरी तरफ मोड़ो। ईश्वर प्रणिधानात समाधि सिद्धि, अगर किसी का ईश्वर पर दृढ़ विश्वास हो मन अपने आप ही शांत हो जाएगा। समाधि सिद्धि, वो मेरे स्वामी हैं जो करते हैं अच्छा करते हैं, जिस पर आपका भरोसा है, जिस पर आप देखो कहानी क्या सुनाई जाती है। कोई एक अंग्रेज यहाँ भगवान का भगत हो गया, यहाँ आके भगवान का भगत हो गया, फिर ओ खूब भक्ति में फिर वो अपने देश जाने लगा और जहाज पर बैठा। उसके बाद जहाज में खूब वो तूफान आया, जहाज लगा कि अब डूबने वाला है, नौका डूबने वाली है, तो सब भागने लगे, कोई वो पहनने लगा जैकेट और कुछ और कुछ और। वो आदमी बैठा ध्यान करने लगा, तब तक उसकी पत्नी थी, उस चिल्लाती है अरे कुछ उपाय क्यों नहीं करते हो, डूबने वाला है। तो उसने अपनी कमर से जो है पिस्तौल निकाली और उसके सिर पे लगा दी, उसके सिर। तो वो मुस्कुरा के कहती तुम और हमको गोली मारोगे, अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे पति हो तो मेरे अपने हो, तो हमको क्या गोली मारो। उसने उसको कमर में रख ली, उसने कहा जब तेरा इतना भरोसा मुझ पर है कि मैं तुझको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो मेरे ठाकुर जी पर मेरा भरोसा है कि वो मेरा कभी कोई अहित नहीं करे, हाँ मैं क्यों दुखी हूँ। ईश्वर प्रणिधाना समाधि सिद्धि, बहुत सुंदर शब्द है, अगर देख सको तो देख लो। हाँ, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात, ईश्वर प्रणिधानात समाधि सिद्धि, मन शांत हो जाता है अपने आप। जो मेरा अपना है, जो मेरा अपना है, जिससे मेरा प्रेम है, जिसके प्रति मेरा समर्पण है, वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वो मेरा हित चाहते हैं। भगवान पर खूब भरोसा और आगे बढ़ते रहो, पूजा जाप करते रहो। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर, ये पांचों के लाभ बता दिया है ना। अब योग के 8 अंग में तीसरा आया, यम नियम 2 हो गया, आसन आसन। तो फिर कल पढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।